परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 अक्टूबर 1994 को सायं 3 बजे राम जीवाई सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। अपनी सत्संग सुनने सुनाने से बातें तो कई याद हो गई है, परंतु असली उसको भीतर से समझे उसकी बड़ी आवश्यकता है। जैसे हम जी रहे हैं ये बात है, प्राय लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, परंतु अपना सत्संग सुनने वाले वही उन्हीं के जी रहे हैं। जी कौन है? मर रहे हैं। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जितनी उम्र थी, आज इतने वर्ष आ गए हैं तो इतने वर्ष कम हो गए उम्र में। आती है समझ में? सीधी सारी बात है। तो ऐसी बात तो याद कर लेते हो आप, यू नहीं सोचते कि इतना समय चला गया इसमें हमने कितना काम किया और अगाड़ी कितना समय बाकी है इसका कुछ पता है नहीं। इस हिसाब से तत्व की प्राप्ति में, कल्याण में, उद्धार में कितना समय लगेगा? 30, 40, 50, 60 वर्ष गए तो 60 वर्षों में कितना काम किया हमने, और इस रफ्तार से पूरा काम करेंगे तो कितना समय चाहिए? ऐसे सोचना चाहिए ना। 25 वर्ष आया किसी को तो 25 वर्ष तो मर गए जब जन्मे थे, उस समय में उमर उस लोगों 90 वर्ष की उम्र है उसकी, ऐसा मान लो। अभी 90 वर्ष की उम्र है और 25 वर्ष आ गए, अब 90 वर्ष रहे बाकी। 25 उसमें से कम हो गए ना, तो कितने हुए? तो 65 वर्ष 90 वर्ष थे, उसमें 65 वर्ष बाकी है। तो 25 वर्षों में काम किया उसमें 65 वर्ष हुए, तो दूना करे तो 50 हो जाए और 15 गाड़ी हो जाए, तो 25 वर्ष 60 वर्षों में इतना काम कर लेंगे जितना किया है? इस हिसाब से इतना होते हुए 65 वर्षों में हो जाएगा काम? अगर नहीं होगा तो फिर रफ्तार बदलो। ये सब सोचते नहीं बातों को, तो ये विचार ही नहीं है कि भी मर रहे हैं। एक माई ने कहा था कि स्वामी जी आप कहते हो मर जाएंगे, हमारे तो शेठानी साहब शेठ साहब यू कहते हैं सुनाने वाले, ये मरने की बात तुम ही कहते हो। एक ही एक लंबी रोड बताया तुम बताते नहीं, और वो कहते ही नहीं। तो हमारी बात सच्ची है झूठी है बताओ? आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, ये बात सच्ची झूठी बताओगे ध्यान से? नहीं जची हो तो पूछो भी, हमारे जची नहीं बोलो, जितना समय जा रहा है वो अपनी उम्र में से ही जा रहा है, कोई नया राजा श्वास जितने हैं वे खर्च हो रहे हैं, ये समाप्त होने पर यहां से चलना ही पड़ेगा, कैसे रहोगे? तो इन बातों को देखकर एक एक श्वास कीमती करना चाहिए, कैसे भगवान में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, जितना समय है वो भगवान में लगाओ, तब तो आपने ये बात को समझा, नहीं तो सुन ली और सीख ली, सुनने सीखने से काम नहीं होता है, इन बात को समझो, काम में लाओ। ऐसी बातें बहुत सी है जो अपने सत्संग हुए सुनने के लिए बड़ी सीधी सादी बात लगती है, परंतु ध्यान कम देते हैं। सत्संग में मेरे को कई बातें पैदा होती है, मैं कहता हूं ना विचार पैदा हुआ, एक बात पैदा हुई बताऊं आपको, ये परिवार नियोजन करते हैं ना, हम दो एक और हमारे एक, अथवा हम दो और हमारे दो, ये भारतवर्ष के लिए बड़ी भारी घातक चीज है, मामूली नहीं है, बहुत बड़ी घातक है, इस तरह विचार करते ही नहीं। भारतवर्ष में अन्न कितनी तरह का होता है वो गिनती मेरे को याद नहीं है, एक एक फसल होती है, 12 महीने एक फसल एक खेती, 12 महीने में दो खेती, 12 महीने में तीन खेती, गोरखपुर में 3 खेती होती, 3 बार फसल होती है। अब 3 बार फसल होती है वो किस किस की होती है, अलग अलग होती है खाद्य पदार्थ से हुई, तो अनाज कितनी तरह का है, फल कितनी तरह के हैं, जड़ी बूटियां कितनी तरह के हैं, वृक्ष कितनी तरह के हैं, घास फूस कितनी तरह के हैं, इतने तरह और देश में नहीं मिलेगा। एक भारतवर्ष में जितनी तरह की जड़ी बूटी अन्न आदि है इतना तरह का किसी देश में नहीं मिलता। आप में कोई जानकार हो तो बता दो भाई, मैं भूल करता हूं तो आप कह दो सभा में, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं तो एक बात और सीख लूंगा। भारतवर्ष में जितनी चीजें पैदा होती है नहीं होती है, ठंडी ठंडी है आलू खाते हैं वहां, भारतवर्ष में भी जब हम आसाम में जाते हैं, असम देश है, असम मनु पहाड़ ज्यादा है, असम देश नहीं आसाम कहते हैं, तो असम देश में चावल होता है, चावल आसाम क्यों है नाम उसका, वो असम देश है, असम सम देश नहीं है, समतल नहीं है, पहाड़ बजार ऊंची ऊंची है, इस बात उसको आसाम कहते हैं, तो आसाम देश में रोटी चावल भी करते हैं, गेहूं नहीं मिलता, रोटी चावल के पीस बनाते हैं, मेरी खाई हुई है गया हूं। तो इस अपने देश में कितने तरह का अन्न पैदा होता है, वहां चावल ही पैदा होते है, अब वहां बंगाल में देखो तो चावल ही होते है, बाजरा होता ही नहीं, अब बाजरा होता ही नहीं, वहां अकाल पड़ गया, चावल मिला नहीं, तो यहां से बाजरा ले गए, बाजरे का भात बनाया, मैं तो भात ही बनावे और किसे करे, अब रोटी बनाओ चावल की रोटी बनावे, ऐसे भात बनावे जो गुगरिया राम थी, अब गुगरिया का बैठा, तो वो दान राम दिया भात बनाया, जो बाजरा खाए तो मर गया आदमी, भात खाओ जो खा ले भाव तो सोरा फसे, और वो बाजरे पचे को नहीं इतनी जल्दी मर गई, रोटी बना जानते ही नहीं। बाहर तो वर्ष में भी ऐसी चीज है, बाहर तो है ही नहीं महाराज, दूसरे देशों में इतनी चीज नहीं बनती, कारण क्या है उसका, आप ध्यान दो, सूर्य उदय होता है ना, तो ये सब सूर्य है वो सविता है, सबको उत्पन्न करने वाला है सूर्य, तो सूरज की किरणा यहाँ कई तरह के पड़ती है, 12 महीने की 6 ऋतु होती है, वहां ठंडी है तो ठंडी ही ठंडी है, रात और दिन ठंडी ठंडी और ही ठंडी ठंडी, सफेद सफेद शरीर होता है उनका। आप देखा ना गोलों का शरीर गोरा होता है, क्यों होता है? तो सूर्य तपत वहां कम होती है, ठंडी ज्यादा होती है, तो वह काला नहीं होता। अपने शरीरों में देखो तो दाक्षिणात्य जो दक्षिण के हैं महाराष्ट्र के, उनका शरीर काला होता है हमारी अपेक्षा, क्योंकि सूर्य की ताप और ज्यादा होती है, ज्यादा उनका शरीर काला होता है। ऐसे सूर्य की किरणा उसमें 12 महीना में 6 विभाग होता है, 2-2 महीनों की 1 ऋतु होती है, उनमें भी फर्क पड़ता है, ऐसी हर जगह नहीं होती। उन अलग अलग ऋतुओं के कारण से यहाँ बहुत जड़ी बूटी वृक्ष अन्न साग पत्ती बहुत तरह के होता है, कई तरह का होता है। तो इन सब का उपयोग मनुष्य जीवन जब करेंगे, नहीं तो घर में मर जाएंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे? इसमें जनता के वृद्धि की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। अब वहाँ अमेरिकन आदमी आकर के यहाँ करिए, वो कहते हैं नीम में कितनी चीज है, तो नीम के करने के लिए अब नीम पर कब्जा कर ले सरकार, नीम तुम्हारा तो कठे आपका नीम, अब आपका नीम नहीं रहेगा। नीम सुन अमेरिका ना हो गया, वे नीमोली लेकर के कितनी चीजें पैदा होती है, पत्ते से कितनी होती है, टहनी से कितनी होती है, ये आविष्कार करते हैं। अपने देशों में होने वाले अच्छे अच्छे वैज्ञानिक समझदार, हमारे यहाँ देश का कम समझदार कम नहीं होते है, वे वैज्ञानिक है, वे देशों विदेशों में नाम कमाते हैं हिन्दुस्तान के। अपनी सरकार देखती नहीं, अपने वोट मिले, केवल वोट के पीछे पड़ा हुआ हिन्दुस्तान। अरे हिंदुस्तान का उपयोग कैसे करो, कितनी चीजों तुम उपयोग करो इस बात का इस तरह ख्याल ही नहीं है। तो यहाँ बहुत मनुष्यों की आवश्यकता है, वैज्ञानिक बना के साधु बनेंगे, सैनिक बनेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, घर का काम करेंगे, खेती करेंगे, कितना उद्योग है यहाँ, अब 2 जगह क्या करेंगे? वो बड़ा भारी घाटा हो रहा है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आपको ख्याल में आई कि नहीं आई पता नहीं, मैं जानता नहीं, मैं बात कहता हूँ, मैं तो मेरे मंदिर निकाल दूंगा। इतनी तरह की चीजें हैं, इतना आविष्कार हो सकता है, दुनिया भर को चकित कर दे, ऐसा स्थान है ये। वो कर्जदार हो गया है, कर्जदार देश, संपूर्ण देश कर्जदार हो जाए इसका, ऐसी अवस्था है, ऐसा देश है हमारा। अब गायों को और भैंसों को मार रहे हैं, वृक्षों को बधाओ कहते हैं और काट रहे मोटे मोटे वृक्ष। यहाँ गाड़ा भर के मैं बरसों से देखता हूँ, बड़े बड़े पेड़ काट काट के ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सब मार रहे हैं। कितना वृक्ष सुखदायी और संसार के लिए आवश्यक है, काट रहे हैं। वृक्ष लगाओ अल्लाह कर रहे, वृक्ष लगाओ अल्लाह कर रहे, काट रहे हैं। देश की क्या दशा होगी भगवान जाने, कितनी कितनी विलक्षणता इस देश में है, अलौकिकता है। शूरवीर जितने इस देश में हुए उतने देश में दोहराव नहीं है, क्षत्रिय जैसे इस देश में हुए जितने और जगह नहीं है, ब्रह्मचारी हुए जितने और देश में नहीं है, महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवत भक्त प्रेमी जितने इस देश में और देश में नहीं है। ऐसी देशों की विलक्षणता इस देश में, अब उसको परिवार कितनी उल्टी बुद्धि हो रही है, राम राम राम राम आश्चर्य आता है, क्या कर रहे हैं लोग, अरे मानते हैं नहीं। हमारी बहनों में भी ऐसी कुबुद्धि पैदा हो गई है। एक सत्संगी सासू, उसने बालक को नाश नहीं किया, वो हो गई नाराज, क्योंकि 3 बालक हो गए, तो सासू लड़ती है, अब 3 वर्ग हम क्या करें, कहाँ पढ़ा हुआ। फिर घबराहट गई अपनी माँ के पास में, वहां जाकर गर्भपात किया और वहां पर ऑपरेशन करा लिया। धुन लगी है, धुन ये नाश की धुन लगी है, तो परिवार के सुखे परिवार सुख है पीछे पड़ा है। अरे सुख तो त्याज्य है, रामचरण जी महाराज कहते हैं कि दिन शरणों महाराज को निषिदन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज। संसार का सुख मत दिखाना हे नाथ, कृपा संसार का सुख मत दिखाना, ये संसार के सुख भोगने से ही महान पतन हुआ है, हत्या हुई है, बड़ा भाई हुआ है। अब उस सुख को ही उन्होंने देख रहे हैं कि सुखी परिवार, लेकिन सीमित परिवार तो सुखी परिवार। चित्र में दो माँ बाप बीच में, हाँ चित्र में दो दिया है, इसलिए मुझे एक बच्चा, एक बच्चा बीच में, दो परिवार है, इतना ही होना चाहिए, दो का एक बच्चा बने। ये प्रचार बिल्कुल जोरों से कर रहे हैं, ये नहीं समझे कि देश की दशा क्या होगी, तुम्हारा देश कौन सा है, अभी किसको समझा बताओ। जगाने हाथ में शासन सूत्र है, अंग्रेजी पढ़े थे, अपने शास्त्र पढ़े थे, जाने थे, वो नकल उनकी नकल कर रहे हैं। इतना अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है, अरे बड़ी भारी हत्या हो रही है, अरे बड़ा भारी दंड होगा और देश का महान पतन होगा। जैसे ज्यादा पैदा होंगे तो ज्यादा उद्योग करेंगे, अब खेतों में काम करने वाले नहीं मिलते, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना देते हैं खेत वालों को, खेत में काम करने वालों को, अब भूखा मर जाएंगे वो, काम करने वाले मिल नहीं रहे, रोज देना 50-60 रुपया। मंथानी में देखा हमने, 3-3 रुपये के खाएंगे क्या, कितनी बुद्धि भ्रष्ट करी है, दो गई, कितना नाश हुआ है। ऐसे कर रही खोज, जो खोज नहीं करते, जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। हमारा सत्संग करने वाले भाई मैं नहीं सुनते, मेरे को शिक्षा दे, स्वामी ये बात मत छेड़ो, हमारे सत्संग कहते हैं, अब क्या करो बताओ। हमारे दुख होता है कि देश की दशा क्या होगी, वे जो कहते हैं कि ज्यादा उसे खाएंगे क्या, मैं कहता हूँ कमतियों को खाएंगे क्या, कौन खेती करेगा बताओ, खेती करोगे तो अनाज पैदा होगा ना, तो खेती कौन करे। गांव में ऐसी हालत हुई है, दो छोरा छोरी हुए, वे मर गए, बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है। कल एक बात सुनी, दो छोरा तो एक मर गया, अब वो रोते हैं क्या करें, एक छोरा ही कब मर जाके होता है, जन्म पर तो रोक लगा थी, मरने पर रोक लगा ही नहीं, मरना तो खुला है, जन्म देना नहीं, जन्म देने नहीं, और गौओं को और भैंसों को और बकरियों को सबको काटो, जो है उसको तो काट के खत्म करो, अरे आगे पैदा होने देना नहीं, दशा क्या होगी। आप इतने सज्जनों सोचो कि पैदा तो होने नहीं देना और जो है उनको काटो, तो अभाव ही अभाव कर रहे, नाश ही नाश कर रहे। जो वैज्ञानिक है आविष्कार करते हैं, वे पैदा ही नहीं होंगे तो कौन क्या आविष्कार करेगा, कैसे विद्या अध्ययन करेंगे, कौन करेगा, कितना अनर्थ होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और सुनते नहीं, मेरी बात सुनने वाले भाई बहन मानते नहीं, अब किसको बनाओ बताओ। बीकानेर की बात एक भाई ने सुनाई कि बीकानेर में अस्पताल में ऑपरेशन कराने वाले, गर्भ गिराने वाले ज्यादा सत्संग मिलते हैं, वहां सत्संग सुनने वाले बन रहे हैं। अब बोलो, मेरी बात सुनने वाले आटे में लूण जितना नहीं है, अपने भारतवर्ष में मेरी बात सुनने वाले कितने आदमी है, आटे में लूण जितने भी नहीं है, उनमें वे भी बोल खराब है, अब दूसरे को तो पता भी कोई होशी बोल, ऐसी दुर्दशा हो रही है। मैं कहूँ भगवान को याद करो, वो नहीं करते, धनवत धर्म जो ना करे नरपद करे रे न्याय, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सलाह सुन लो मारी, दो बेतीर पूर्ण नदी जब आवे भाई, धनवत धर्म जो ना करे अरे नरपद करे न्याय, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, ए भगतड़ा को भक्ति नहीं करे, रात्र दिन भगवान में लग जाना चाहिए, मेरा उद्धार तो करो, अपना समय बड़ा भयंकर है, पर सुनते ही नहीं, ये तो ध्यान देते ही नहीं। मेरा तो विचार होता है कि नई नई तरह तरह की युक्तियां बताऊं, तरह तरह की बातें बताऊं, आप सुनते ही नहीं। गुरु शिष्यान दो बदेरे कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। गुरु जी तो अंधे है, ऐसे लाजी बह रहे हैं, गुरु जी वो देखता नहीं, केला सुनता नहीं, क्या करे, गुरु को तो ज्ञान नहीं, इस अंध अरे वो कह दी वो सुनता नहीं चेला, अरे वो बुआ सुनती नहीं, बूढ़ी माँ जी क्या कह रही है क्या नहीं, लड़ाई करती है, ज्यादा थोड़ा थोड़ी हो जाए तो सासू उत्त कर देती है, मैंने कर दिया इतना, हमारे यह नष्ट कर दिया, क्या दशा हो रही है, भजन ध्यान करने वालों में अलग अलग हो गया अपना, बीकानेर में अपना अपना गोदा होता है, अपने अपने मुंह लगाए गोदा सांड वो पार करे फिर आपस में लड़ावे, जो है सत्संग हमारे महाराज ऐसा है, हमारे पंडित जी ऐसा है, हमारे स्वामी जी ऐसा है, गोदा लड़ा बैठा, अरे स्वामी जी तो स्वामी जी कहना करके भजन करो, मारे स्वामी जी तेज के, मारे पंडित जी तेज के, मारा तेज, मारे संप्रदाय तेज, वो हमारे संप्रदाय तेज, गोदल रहा है, ये पार पार बना है तुझे अपने अंदर तुमसे होता है, इसलिए जाता है मैं, अरे अपना अपना काम करो ठीक तरह से, ईर्ष्या द्वेष खटपट आपस में, लड़ने की जगह और घड़ी है, भजन जगह ऐसे लड़ो, लड़ाई जगह कम है क्या, वैसी लड़ाई गलती, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर मेरी बात थोड़ी मानो तो लाभ की बात है, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, बड़ी उन्नति होती है, प्रत्यक्ष लाभ है, सत्संग करने से प्रत्यक्ष शांति मिलती है, हलचल मिटती है, मेरे खुद के देखने की बात है, ये कोरी पोथे की नहीं, पुस्तकों में तो बड़ी पड़ी है, मेरे देखने की बात है, मेरे काम थोड़ा सब बात क्या कहें, आपका समय बर्बाद करें, बहुत हलचल मची, खड़बड़ी मची, पर कथा करी एक दो दिन में शांत सुना ही, सत्संग सुनाने से मेरा असर पड़ा है, सुनने से असर पड़ता है, मेरी इस बात का अनुभव है, और लोगों को देखता हूं उनमें भी ऐसी बात है, वह बड़ी असर सत्संग हो जाती शांति समाधान हो जाता है, बढ़ती जलती याद मार साधु सरोवर जाए, शांति दुख मिटता है, प्रत्यक्ष लाभ है इसका, परंतु इसमें नहीं रुपये में हम मन लगाए, रुपया कमाओ रुपया कमाओ, रुपया कमाने वाले जल रहे हैं, लखपति करोड़पति आदमी के हटे में जलाने मिटती नहीं, रुपया शुरू हो जाएगा, मैं रुपया कमाना निषेध नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं आपकी बुद्धि की बलिहारी है, सत्संग करने से लाभ होता है वो रुपये से हो जाएगा, अब रुपयों का आदर देते सत्संग का आदर नहीं देते, ऊंधी बुद्धि हो जाए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी बड़ी बुद्धि हो रही है एक विषय में, मजूरा काम करने वाला चाहेगा काम तो करे नहीं रुपया ले लें, अरे कराने चाहे काम तो ले लें पैसा कम दे, दोनों लड़े, ऐसे दोनों करके पतन होता है भारतवर्ष का, हमारे देश का पतन होता है, काम ज्यादा करेंगे तो पैदा होगी, ज्यादा कर नहीं सकते, कानून का 8 घंटे से अधिक नहीं कर सकते काम, अब कर्जा हो गया अरबों रुपये खरबों रुपये कर्जा हो गया हिंदुस्तान पर, एक एक आदमी के 6-7 हजार पंतिया इतना कर्जा है, हिंदुस्तान में जितने आदमी है एक एक आदमी ने 6-7 हजार पंतिया आते हैं तब कर्मा इतना कर्जा हुआ है, अरे कर्मा ले रहे हैं फिर कर्जा ले रहे हैं विदेश में, अरे इतनी उपज यहाँ हो सकती है, इतने फल इतना अन्न इतनी चीजें इतने साग पत्ती कितनी पैदा हो, उसे अगर देखा जाए तो कितना लाभ हो, उसे पैदा क्या हुई कि गायों को मारो मांस पैदा होता है, इसको पैदा हुई खेती बताई, इसको नाश करने को होता है उत्पत्ति बताई, मांस इतना उत्पादन हुआ 5 वर्ष में मांस इतना उत्पन्न हुआ, मांस उत्पन्न होता है कत्ल होती तब होता है, इसको उत्पत्ति कहते हैं, परिवार को कल्याण कहते हैं, और इस काटने को खेती कहते हैं, परिवार कल्याण पैदा नहीं होने दो कल्याण, अरे मांस को उत्पत्ति, ये नाम धरा है, कैसी दशा हो रही, आप लोग भी कृपा करो ना तो मैं तो समझूंगी बड़ी भारी कृपा हो जाए, आप भी मैं आभारी जाऊं धानों को कितनी मेरी बात सुनो तो कमती रहो, पर सुनते है ही नहीं, सुन लेंगे थोड़े क्या कर लेंगे। तत्परता से लग जाओ भाइयों बहनों भगवान में, न जाने कद मौत आ जाए, अचानक मारे काल अचानक चपेट की हुए घड़ी के मेरा गिरेरी, ये दशा है। कब भजन ध्यान करोगे, कब सत्संग करोगे, मौत आ रही है उसका पता है नहीं, सुबह शाम रात में दिन में अचानक आ जाए, पटोर मरना पड़ेगा। हमारे परिचित कितने आदमी चले गए, हमारे सामने सत्संग करने वाले पुराने बहुत कम रहे, ज्यादा मर गए, हमारे सामने सब खत्म हो गए, खत्म हो रहे हैं। कब काम करोगे अपना असली, मृत्यु से नृत्य सदा कलयन दिना नहीं, मौत नाच रही है दिनों को घंटी हुई था दिन था दिन था दिन, अब दिन आते चलते जाते हैं, आप होश नहीं करते। कब चेत होगा भाइयों बहनों, करता हूँ आप ग्राहक राम राम राम राम राम राम राम, आप लग जाओ नाम जप में लग जाओ, बोलो मत चुप रहो, बात बोलो ही मत, इसमें मेरा त्याग को नहीं, हमारे भाई सत्संगी हमारे खास व्याज विचार नहीं है कि मौन कैसे रहेंगे, ये भी कठिन हो रही है मेरे को बड़ा भाई आश्चर्य आता है, कहाँ रोगे किसके कहे किसको कहे जाकर गए, अब कौन सुने, अब चुप रहना कोई बड़ी बात है, मैं तो चुप रह सकता हूँ भाई, मेरे को ऐसा नहीं चुप नहीं रह जा रहे, मैंने थोड़ा देखा है, चुप रहने में क्या जोर है, बोलने में तो जोर रहा है, न बोलने में क्या जोर रहा है, अब उसके कहते मुश्किल हो रही है, अपने पर कितना अपना अधिकार लिखा है, चुप नहीं रह सकते, नाम जप करो चुप रह जाओ, नहीं रह सकते, भजन ध्यान नहीं कर सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, पुस्तक नहीं पढ़ सकते, सत्संग ध्यान से सुनो काम में लाओ नहीं ला सकते, अब क्या करेंगे बताओ, बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है, कितना पतन हुआ है, कितना होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब चेत करोगे, होश कब आएगा, किसी विधवा के छोटा बालक हो तो वो देती उस बड़े देती, बड़ा हो जाएगा मेरा काम करेंगे, तो आप कब बड़े होंगे, आपसे उम्मीद की जाएगा आप भजन में लगोगे, कब लगोगे, कितना बड़ा होने के लगोगे आप लोग, किस परिस्थिति को सोचते हो, ऐसी परिस्थिति आगी तब लगेगी, तूर्णम ये वर्तमान की चीज है, मैंने कहा है भाई ये तो वर्तमान की वस्तु है, अभी करने का काम है, ये देरी करने का काम नहीं है, बिल्कुल अभी का काम है, वर्तमान में अभी नहीं करते कब करोगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब, इस वास्ते जब विचार किया तो जल्दी से जल्दी अधिकोन्नति करो, मुफ्त में रोटी मिले कपड़ा मिले टिकट मिले पुस्तक मिले मकान मिले स्थान मिले सब, और भजन नहीं कर सकते, आश्चर्य की बात है, बड़ी भाई दुख होता है मैं इस बात का, ये क्या दशा होगी, क्या होगी दशा, क्या होगी आपकी, सोच नहीं रहे हो आप, विचार नहीं कर रहे हो, कहेगा अभी कौन, क्यों कहेगा तो, ये कहने वाले तो अभी ये सत्संग चल रहा है, शेष जी जयदयाल जी का काम है, ये एक जयदयाल जी का गीता प्रेस और एक सत्संग, तो कौन कहे मना, हमारे तो रिवाज थी चातुर्मास में 2 महीना कथा होती थी, रामायण कथा 2 महीना श्रवण बाद, अभी ये सत्संग का रिवाज मना शेर दिन चलाया है, सुबह दोपहर में रात में सुबह सुबह, कौन सुनाता है, क्यों सुनावे, कौन सुनावे, क्यों सुनावे, क्या मतलब, इतने पर भी आप चेतते नहीं हो तो कब वो मौका मिलेगा, किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है, अभी काम है, अभी अभी वर्तमान की बात है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत बार कहा है, सांसारिक कामों की तरह नहीं है। सांसारिक काम तो पैदा होती चीज तो समय लगेगा, इसमें आप मौजूद परमात्मा मौजूद, उस प्राप्ति में देरी क्यों लगे, परवाह नहीं है, इसमें देरी का कोई कारण नहीं है। समय से कोई पैदा थोड़ी होती है चीज, इस तरह भी ध्यान नहीं देते। मेरे से कोई पूछते भी नहीं, आगे कैसे आप कहते हो, मैं निहाल हो जाऊं कोई बात ही पूछे मेरे को, बताओ क्या करें। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप तत्परता से भजन में लग जाओ, भगवान को प्रार्थना कर पुकारो, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, और नाम जब लगा दो राम राम राम राम राम राम राम राम, भूलो मत, बात मत करो, निरंतर समय बर्बाद मत करो, तो कितना काम ठीक हो जाए। अभी काम ठीक, अभी अभी होने का है ये, पूर्णम यते तथापते तन्मयावत। इस वास्ते भाई ये बात है, कितनी बातें अपने सुगम है, बहुत सरल है। श्रवणा या भी बहुत वीर योग लगते हैं, सुनने के लिए बहुत उम्मीद मिलती है।